radiotrama.cat, la ràdio lliure de Sabadell. Molt bones penyes, sigueu molt benvinguts a l'edició 523 del Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. Arranca el Pim Pam Pum i ho hem fet, malauradament, amb el nostre més sentit homenatge al Pau, guitarra i ànima dels nostres amics Brigada Moreneta, que ens va deixar fa pocs dies. Que la terra et sigui lleu, company. La cançó que hem escoltat és del seu darrer EP de l'Iris i es diu Derrota en vida. Avui tenim un programa molt especial, però no podíem començar sinó així, perquè la veritat és que encara estem amb el cor trencat després de la notícia de la mort d'en Pau. I des d'aquí tota la força i tots els ànims a la nostra família, a la Brigada Moreneta, que des d'aquí els enviem una forta abraçada solidària. I tant, una abraçada, companys. Doncs avui és el primer programa de la 17a temporada del Pim Pam Pum i el farem, com sempre, al nostre estimat casal Can Capablanca, que durant l'estiu ha estat d'obres amb un munt de voluntàries que l'han deixat espectacular. Veniu quan vulgueu i ho comprovareu. I tant. Avui és un programa molt especial, ja que avui comença la Festa Major de les Barraques de Sabadell. Avui, com cada any, us oferirem l'antipregó i el xupinasso des d'aquí Can Capa. Sí, els dies 5, 6, 7 i 8 de setembre, de la mà de la Comissió de Festes Populars de Sabadell, la CFPS, arriba la millor festa major alternativa, complirà l'espai de música, cultura, crítica, bon ambient i resistència. Hi trobareu de tot, vermuts populars, activitats per a les més petites i els més grans, concerts, esport, foc... Per unes barraques lliures i combatives fora feixistes dels nostres barris. Ni aquí ni enlloc no els fem el joc. Ara us direm el programa de les barraques d'aquest 2025. Avui mateix, aquest dijous 4 de setembre, avui d'aquí una estona, com ja us hem comentat, tindrem l'antipregó alternatiu i el xupinasso. A més, també tindrem la tradicional animalada. Divendres 5 de setembre hi haurà taller d'autodefensa feminista amb Viterna i Justa Revolta a les 7 de la tarda. Hi haurà marxa de torxes amb Justa Revolta i Bruixes del Nord. A les 10 i mitja hi haurà espectacle de foc amb Bruixes del Nord i Forques de Candeu. A les 11 i quart, concert d'Al·lèrgiques al Polen. I a les 12 i mitja de la nit, concert d'Esvetlana. Tremendo. Dissabte 6 de setembre, a les 10 i mitja del matí, jocs de gegants amb Gegants de la Concòrdia i Gegants de Gràcia. A les 11 del matí, Bicitapa. Ai, ai. A les 11 i mitja, 11:45, taller infantil de castells amb els castells de Sabadell. A 12:45, vermut infantil amb Gegants de la Concòrdia. I també a 12:45, tercer concurs en faixes amb els Gegants de la Concòrdia. I a la tarda, a les 7 de la tarda, Correbars amb Moviment Popular de Sabadell. A les 10, concert de Lladruc amb la Coordinadora de Músics de Sabadell. I a les 11:15, concert amb Despertaferro. Diumenge 7 de setembre, a les 11, Humboldt amb la gent de la Creu Alta. A les 12 i mitja, freestyle amb els nostres col·legues de Doble Barra i concurs de graffiti amb Rebutjars i Vermut Musical amb Llamps i Trons i el Moviment Popular de Sabadell. A les 6 de la tarda, concurs de Flams, Titius i Garrotins. A les 10 i mitja de la nit, concert de Boom Boom Fighters. I a les 12:45 de la nit, concert de l'Atribut FM. I dilluns 8 de setembre, a les 6 de la tarda, concurs del Saballut de Ferro. Serà el segon any consecutiu que les barraques se celebren a l'aparcament de vehicles de l'estació Can Feu Gràcia dels ferrocarrils de la Generalitat. Can Feu Gràcia, eh? A tots, sempre els hi fa gràcia. No hi falteu, penya. Visca la festa major... De les barraques de Sabadell i Santa Rosalia! Molt bé, i a més, que no ho hem dit, som uns impresentables, tenim avui als estudis de Ràdio Trama, estem molt ben acompanyades. Això sí que és primícia, eh? Això sí que és primícia perquè s'estrenen l'Adri i la Gel aquí al Pim Pam Pum. Què tal? Com esteu? Què dieu? Com van els nervis? Jo tinc caca, crec. Bueno. D'acord, un moment. Espera, que no us hem sentit. Torneu, què tal? Bé, està molt bé. Molt bé, sí. He de tornar a dir que tinc caca. No? Ja tocava la Junta del Casal també venint al programa. Una mica. Esperem que no sigui l'última vegada. Jo porto any i mig dient que vull pujar. Sempre benvingudes i anirem de cara a barraca. Començarem amb la música, amb la bona música combativa, que és una de les senyals d'identitats del pim-pam-pum. I començo jo. Sí, començarem amb Mateòlica, el nostre amic Mateo, aquest genial cantautor i showman barceloní, conegut pel seu estil únic que barreja rumba, punk i folk, amb lletres crítiques, satíriques i carregades de denúncia social. El Mateo va treure un nou treball, el setè de la seva carrera, el passat 25 de juliol. Un treball amb banda nova, on l'acompanyen el seu germà Gabriel a la bateria, el Marc i l'Àlex a les guitarres i el Castor al baix. Un treball que es diu El Desierto de la Fama i del que hem triat aquest tema titulat Ahora, perquè gaudiu fort. Som-hi! Se va deteriorando y estás a las puertas de cumplir un año. Ahora que pesas 10 kilos de ternura, de amor y de alegría, de inocente locura. Ahora que empiezas a dar algunos pasos y todos tus miedos pasan por debajo. Ahora que hay tanta violencia innecesaria y tu corazón es un latido de esperanza. No quisiera hacer una canción maldada, siempre habrá una luz en medio de la nada. Y a veces se pierde cuando te enamoras. A veces se gana y no entiendes por qué lloras. No quisiera hacer una canción maldada, siempre habrá una luz en medio de la nada. Y a veces se pierde cuando te enamoras, a veces se gana y no entiendes por qué lloras. Tienes la vida por delante y nadie etiqueta tu risa ni tus bailes. Ahora que duermes tranquila entre mis brazos y nada se interpone ni podría hacernos daño. Ahora que gritas y callas por momentos y el aire se posa en cada esquina de tu cuerpo. Ahora que prendes de luz cada palabra y haces que la rueda gire hacia donde tú vayas. No quisiera hacer una canción maldada, siempre habrá una luz en medio de la nada. Y a veces se pierde cuando te enamoras, a veces se gana y no entiendes por qué lloras. No quisiera hacer una canción maldada, siempre habrá una luz en medio de la nada. Y a veces se pierde cuando te enamoras, a veces se gana y no entiendes por qué lloras. Molt bé, el Mateo. No era Mateo, des del seu El Desierto de la Fama, i aquest Ahora, amb el que hem començat diguem, les cançons d'aquesta edició, més enllà de la primera que hem tirat en homenatge al Pau i a la gent de la Brimo. I bueno, ara em sembla que vas tu, no, mestre Tecles? Vinga, vinga. Mireu, jo per començar porto una banda de Mallorca, es diuen La Barraca Ska, tot amb cas, La Barraca també amb ca, i extret del seu disc d'aquest 2025, que es diu Fronteres Invisibles, he triat una cançó que es diu Billy Scargol. Som-hi! Molt lluny i a fora vila. I diuen que hi vivia un tal Billy Scargol. Darrere una fulla de bleda sabia no vol acabar fins un brou ben coent. Així que tard o pres, comença a fer camí, camí, cap a patapam. Pim, pam, pum. Que no en quedi ni un. Molt bé, fantàstic, eh? La barraca ska. La barraca ska, escaquejant bé el tema. Des de Mallorca. Des de Mallorca, terres mallorquines. Fantàstica, fantàstica la proposta del mestre Tecles. Ara arriben de Salsa Punk Orquestra, banda de culte aquí al Pim Pam Pum, ens agraden molt i darrerament vaig veure que havien tret alguna coseta més i vinga, que ho portarem. Banda barcelonina on l'energia punk s'uneix amb el ritme salser per oferir-vos una festa musical que no us deixarà aturades. Amb una visió atrevida i sense regles, la banda integra temes imprescindibles del punk clàssic amb guaguancó, salsa, son i altres gèneres afrocaribenys, creant un so vibrant i ple de passió. La cançó que us presentem a continuació s'extreu de l'àlbum La línia del frente a tribute to Fermín Muguruza, on 34 artistes reten homenatge al músic i director de cinema basc Fermín Muguruza i interpreten una cançó dels seus antics grups. En aquest cas, de Salsa Punk Orquestra ens porten la versió de Neu Gorriac i el seu Color i Vicia. Anem-hi! Llegó Salsa Punk Orquestra de Gorriac. Salsa Punk Orquestra. Vaya festimbolo que és veure això en directe. Tu ho has fet. Jo ho he fet. Tu ho has fet. Sí. No, no, molt guai. Des de el recopilatori... I tu per què no has volgut? Jo, bueno, perquè no vaig poder aquell dia, segurament. Des del seu recopilatori, la línia del frente, Tribute to Fermín Muguruza, Colore Visia, per a tots vosaltres. Molt bé, molt bé, molt bé. Molt bé, tu. Què? Adri, Hel, com esteu veient el programa? Jo molt bé. A mi m'està agradant molt, sí, m'està agradant molt. Firma... M'agrada molt el rotllet radiofònic. Clar que sí. Sí, guapíssim. Sí, sí. Molt bé, molt bé, molt bé. I al moment, molt bona tria, eh? Jo crec que està quedant un fil musical molt guapo. Després li fotrem més xitxa, perquè aquí al Pim Pam Pum ens agrada molt la música punk i la música així contundent, però sí. Vale, estava tenint problemes amb el mic. Sí, ara se m'escolta. Ara. Vale. L'Adrià no estava fins ara. No. Vaja. Em sap greu. A veure tu, Helen. Hola, sí, a mi m'agrada molt veure-us en directe perquè, clar, jo tinc l'aplicació. Llavors, us escolto a través de l'aplicació. Llavors, qui no la tingui, que se la descarregui, per favor. Just. Però està aquí en directe, guapíssim. Molt bé. Pues després de salsa.orquestra arriba el mestre Tecles, que tira la seva segona bala. Amb què vens? Mireu, penya, me'n vaig cap a la Patagònia. A l'altra punta de món. Torna a venir aquí al Pim Pam Pum l'Hernán Vidal, aquest xaval que ja va vindre fa uns pocs anyets per aquí, li van poder fer entrevista i tot. Sí. De fet, havia de venir aquest estiu i al final es va torçar la cosa a última hora i no va poder venir. Sí. Ens hauria fet molta il·lusió. Però bueno, no ha pogut venir en persona, ja vindrà. I tant. Ja vindrà, perquè és un company que el tenim ahir. Quan s'apropi a aquestes terres passarà per aquí la ràdio segur. O sigui que jo us presento el que acaba de treure, bueno, a l'inici de l'estiu, crec que al juny o així, quan nosaltres estàvem acabant temporada, ell s'hi posava de valent. Ha tret un disc que es diu Morto qui parla, però aquest qui és sense la U al mig. És una Q i un I. Morto qui parla, l'Hernán Vidal, a veure què us sembla. Hay nueve cabezas, les he mandado al panteón. Si conmigo se hace el ciento, resignado estoy, señor. Mama All right. Tremendo, tremendíssimo Hernán Vidal aquí. Hernán Vidal, que nosaltres el vam conèixer aquí ell amb la guitarra, però aquí, com heu pogut escoltar, s'ha rodejat d'una bona banda. No? Ja ves. Que guapa. Molt bé, molt bé. Que guapa. Molt bé. Ai, Hernán, un abrazo, compañero. A ver si nos vemos pronto. Molt bé, molt bé, molt bé. I tant, moltes ganes de que torni per aquí l'Hernán. I ara passarà una cosa que no havia passat mai en aquest programa. En 523 programes mai havia presentat una cançó l'Adri i és moment que això variï. Sí, sí, què, sí. Què portes, Adri? Pues mira, benvingut i moltes gràcies per ser-hi. A vosaltres per també ser-hi aquí a fer un programa setmana rere setmana. I tant. Pues res, jo em porto, o sigui, una mica aprofitant la vinentesa de que ara ve la millor festa major alternativa dels Països Catalans. Doncs portaré un temilla d'un dels grups que ve, que és Svetlana, que aquesta gent ve de Barcelona, porten un parell o tres d'anys petant-ho fort, i a més és un grup compromès amb diverses causes, dels grups que ens agraden, diguéssim, d'aquells que es posicionen i que es defineixen. I porto un dels temilles, un dels primers temes que van treure, que es diu Moderna del Raval, que el van treure suelto, diguéssim, i després l'han inclòs a l'àlbum, el seu únic àlbum que de moment han tret, que és Marrana, i res, pues jo crec que és un tema guapo, que així divertidot, que les defineix bastant. Pues, catem-ho? Som-hi! Quants dies no m'ha fet cas. All right. Espectacular, bueno. Temazo de Svetlana. Sí, sí. Us ha agradat? Us ha agradat? Ha estat molt bé. Sí, pues demà divendres tindré l'oportunitat d'escoltar-les en directe aquí a l'Espai de Barraques, a l'aparcament de Ferrocarrils de la Gene, a les 12:30. Ah, i ja. Si voleu més tralla, abans a les 11:15 tocaran Al·lèrgiques al Polen també. Aquest any el programa ens hem currat. Està, no? Guapíssim. Bé. Està guapíssim. Bon doblet, bon doblet. Bolazo i festival aco, segur. Mm. Molt bé, fantàstica la cançonassa de l'Adri. Merci per venir i merci per tirar-la. Anem amb una altra, comencem tercera ronda, si us sembla bé. Vinga, vas tu, no, Isma? Vinga, doncs sí, arriba en Octopussy, que és una banda madrilenya d'escapunk i fusió formada el 2015. Són Prada i Cristina a les veus, Gonzalo al baix, Diego i Pink a les guitarres, Carlos i Pétano als vents, i DJ Sunet als plats i Ego a la bataca. Són un munt de gent. Us porto un single publicat aquest 2025 que dedico molt especialment ara. A la noia, aquesta cançonassa. Com sempre li dedico una cançó i li envio un fort petonet. Un tema que reflexa la situació econòmica actual, especialment la pressió dels preus d'habitatge que no paren de pujar. Són Octopussy i el seu tema El Alquiler. Tira-me-la! Octopussy i aquest El Alquiler. Núria Garrido és esta senyora, no? És la presidenta de l'Associació de Propietaris. La fastigosa aquella, sí. La rata. Aquesta cançó la porta de Politono al mòbil. Segur. Podria ser, i tant que sí. Molt bé, pues eren els Octopussy que venen de Madrid i que no és la primera vegada que passen per aquí. Molt, molt contents de que tornin a fer-ho. Anem amb més música combativa. Vinga, jo abans me n'havia anat cap a la Patagònia i des d'allí agafo un avionet i me'n vaig, bueno, no molt lluny, me'n vaig cap a Lima, Perú. Riqui, porto... El canvi climàtic, perdó, jet privado no, No, però és metafòric només. Ja m'agradaria. A la mierda el canvi climàtic, ja me'n vaig cap a Perú. Doncs mireu, des de Perú us porto una banda que... Bueno, porto una cançó, primer de tot, deixeu-m'ho dir. Nova temporada, nova secció... Foli, Seitan! Foli! Aquesta secció que... Qui hi ha per aquí? Què dice Jordi? Tenim visita, tenim visita. I el Maxito? Hòstia. Hola, Maxito! Hola! És un bon moment per dir que em fan una mica de por els gossos. No, però el Max es porta molt bé. Els gossos oloren el mal, eh, Adrià? Ja, ja. Si no li dones un tros de pinta d'aquesta... I a més amb, que amb aquest mocador tan maco que va de Sabadell... Ai, ai, ai. Ah, el mocador de les festes de l'MPS, guapíssim. Sí. Està el casal que vull, està Can Capablanca guapíssima, com feia temps que no. Home, inaugurant més o menys el Garito, casal, no? El Garito, no? I segur que hi ha molta gent que ha estat fora l'estiu i que encara no l'havia vist. Ah, doncs que vinguin, que ens ha costat, eh? Molt bé. Bona feinada la que s'ha fet, certament. Vinga, va, continuo la presentació. Porto la meva estimada secció Foli Seitan, que és una cançó on porto cançons, la lletra de les quals sempre és temàtica antiespecista, provegana, antitoros, antitaurina, anti lo que sigui de tota aquesta moguda. I en aquesta ocasió us porto una banda de Lima, a Perú, com us deia, que es diuen Psicosis, i extret del seu disc del 2008, Animal Liberation, porto una cançó que es diu... Liberación animal. Psicosis se sensibiliza ante una de las luchas más difíciles e incomprendidas de la humanidad, la defensa de los animales, su derecho a la vida y su libertad que suele ser arrancada violentamente, convirtiéndose en el más grande holocausto del planeta contra todo animal. Las imágenes que se muestran a continuación son la cruda y triste realidad que estos seres llamados animales tienen que soportar día a día por un único culpable y sin duda el peor verdugo de su especie. Los seres humanos. Luchemos por un mundo mejor. Liberación animal. Jaulas, pieles, circos, muertes, ciencia del crimen, progreso de dementes. Maltratado en la ciudad. Hey, tú, hermano animal. Hey, tú, sin derecho a protestar. Hey, tú, hermano animal. Comprado como un juguete para un niño. Con los años empezaste a ser un estorbo más. Calle muy solo te pude escuchar implorando, quiéreme, entiéndeme, no me hagas mal, no rescátame pronto de este lugar, no, si no puedes escucharme es porque no sé hablar. Liberación animal, quiéreme, entiéndeme, no me hagas mal, no rescátame pronto de este lugar, no, si no puedes escucharme es porque no sé hablar. Animal, hey, tú que no entiendes de crueldad, hey, tú hermano animal, aguantas el maltrato cruel, qué triste destino, esperas algún día que tu amo pueda cambiar, que amo es amigo si solo supo mandar. No me hagas mal, no rescátame más. Pronto de este lugar. No, no puedes escucharme porque no sé hablar. Liberación animal. Quiéreme, entiéndeme, no me hagas mal, no rescátame más. destrozado tu vida. Hermano animal, han marcado tu vida. Yo reclamo, yo reclamo. La humillación ahora los tienes separados de su especie, disecados por la ciencia. ¡Qué maldita humillación! No los encierres, no los tortures, defiéndelos de la muerte. No experimentes, no los diseques, no los explotes, no nos pertenecen. No los maltrates, no a su muerte, no los maltrates, no a su muerte. No a su muerte, no a su muerte, no a su muerte, no a su muerte. Llegará el día en que los animales y los seres humanos puedan vivir libres con armonía en un mundo rediseñado para poder compartirlo. Por ello, no pases por alto estos crímenes, el vil sadismo y los vejámenes a que son sometidos estos seres que, al igual que tú, sienten el más mínimo golpe o represalia. Es tiempo de vivir en paz, libertad y sin ninguna clase de dominación, perversión o violencia frente a ellos. Aún podemos construir un mundo mejor. Guapísima, guapísima. Liberación animal. De Psicosis, desde Lima, Perú. Ai, ai, ai. Foli, Seitan. Foli! Fantàstic, fantàstica la proposta del mestre Tecles. Molt bé, Déu-n'hi-do, molt bé. Déu-n'hi-do si s'està quedant bon programa aquí a... Ens ha agradat, ens ha agradat. A la Festa Major de Sabadell. Que el boi millor està per arribar, perquè encara ha de venir el pregó, l'antipregó i el xupinasso. I a més tindrem un col·lectiu, no sé el nom del col·lectiu, però... Comitè en Solidaritat per Palestina de Sabadell. Que els farà també una abans lectura del, de manifest. Sí, abans del pregó faran ells un manifest. Sí, sí. S'ha de dir que ja venim escalfades perquè hem estat a les 7 a l'acte inaugural oficial de la Festa Major de Sabadell, on hi havia ja la Guàrdia Civil, les autoritats. I hem estat allà fotent una mica de soroll i el conseller d'Assumptes Exteriors de la Generalitat ha vingut a parlar amb nosaltres i no ens ha dit res interessant, la veritat. Vull dir que no fotran una merda. No podem, la veritat. No podem, no tenim competència. Sí, sí, sí. Ho estan estudiant encara. Va. Molt bé, estem mañana. Vale, pues ara un altre fet històric que no s'havia donat mai en 523 programes i és que la Hel presentés una cançó al Pim Pam Pum. Que porta! Benvinguda. Estem aquí, gràcies per convidar-me. Doncs jo surto de la puta norma, com sempre, i porto un grup puto estadounidenc. Yeah. Però són molt bons, tio. Allà hi ha bona música, també. Hi ha bona música. El grup es diu Horror, és un duet el podríem definir com a hardcore rap punk. Vale. És una penya que narra coses de, bueno, vida del carrer, violència, obscuritat, guapíssim. Us porto una cançó que és de l'àlbum United States of Horror de l'any 2017. La cançó es diu Street Power i res, que soni. What? Netflix that you're watching here. Day, we all believe in something. We all believe in a creator, whether you believe in God or you don't believe in God or whatever this shit is, but you are a human being. You know what I'm saying? Like, you could be like, he could let this wheel go right now. God ain't gonna fucking grab the wheel and take us back home. Nigga, we gonna crash. Buah. Què us ha semblat? Que no queda la bona. Mare meva, oh, quina despentinada. Brutal, brutal. Brutalíssim. Despentinada violenta aquí. Més com aquesta, Helen. Volem més. Jo necessito més d'això, eh? Fet. No, no, el nom no enganya, eh? Horror. Merda, m'estic comprometent en directe, no s'hi val això. No. Horror, Street Power, espectacular. Des dels Estats Units. Molt Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Temazarranga no brutal que s'ha tirat la Helen en la seva primera participació al Pim Pam Pum. Tenim ja preparada la gent del Comitè de Solidaritat amb Palestina de Sabadell, que ens porten una lectura de manifest. Moltes gràcies també per estar avui amb nosaltres. Fa gairebé dos anys que l'Estat d'Israel bombardeja indiscriminadament la Franja de Gaza. Gairebé dos anys de matança indiscriminada de criatures, homes i dones palestines. Gairebé dos anys d'assassinats selectius indiscriminats, de destrucció de tots els hospitals, escoles, universitats, conreus, habitatges, mercats, sistemes de clavegueram, carrers i carreteres. L'Estat d'Israel també ha bloquejat l'entrada d'aigua, d'aliments, de medicines i de productes d'higiene per convertir la set, la fam i les malalties en armes de guerra, encara més mortíferes que les bombes. És evident que l'objectiu de l'atac a Gaza no és destruir Hamas ni la resistència palestina. L'objectiu de l'Estat sionista és destruir tot el que fa possible la vida i provocar una segona Nakba. A Cisjordània, la violència colona i el règim d'apartheid s'han endurit amb incursions militars i atacs dels colons, ara fortament armats, en totes les ciutats i pobles, que deixen centenars de morts i milers de detinguts en presons ja desbordades. No hi ha cap lloc segur per la població palestina, ni a Gaza ni a Cisjordània. Aquesta barbària no seria possible sense la col·laboració activa i decisiva de les grans potències imperials dels Estats Units i la Unió Europea, que armen, financen i donen cobertura política a l'Estat d'Israel. Però malgrat tot aquest terror d'estat i enfrontat a la maquinària genocida d'Israel, el poble palestí continua resistint, determinat a continuar defensant i estimant la vida. Perquè viure a Palestina és resistir i perquè el poble no està disposat a una altra Nakba. I aquesta resistència ha provocat la pitjor crisi de la història d'Israel, que malgrat la seva enorme capacitat de destrucció és incapaç de doblegar-la. I el pla del govern sionista és seguir matant indiscriminadament. Israel també es veu més aïllat internacionalment, gràcies a l'onada de solidaritat amb la causa palestina, que s'ha convertit en el símbol de la lluita dels oprimits contra els opressors, arreu d'un món travessat per la crisi del capitalisme i el racisme. Una onada de mobilitzacions, acampades universitàries, accions que governs de tots colors intenten criminalitzar i reprimir perquè és una amenaça per als poderosos. Una onada que combat també l'auge de l'extrema dreta, el racisme, la transfòbia i la islamofòbia. Continuarem lluitant per exigir al govern, juntament amb les companyes de la Red Solidària contra l'Ocupació de Palestina, que posin fi a tota la complicitat que fa possible els crims impunes d'Israel. Les nostres demandes són clares, que exigeixin a Israel d'un alto el foc permanent per aturar aquest genocidi, que aturin immediatament el comerç d'armes i de tecnologia militar i de seguretat, tant la compra, la venda i el trànsit, mitjançant l'embargament militar a Israel, que exigeixin responsabilitats a Israel pels seus crims de lesa humanitat i recolzin al mateix nivell de Sud-àfrica la demanda presentada a la Cort Internacional de Justícia contra Israel per genocidi. Que trenquin totes les relacions, tant les diplomàtiques, institucionals, econòmiques, esportives i culturals amb l'Estat sionista. I que aturin la persecució i criminalització de la solidaritat amb Palestina i deroguin la llei Mordassa. Els criminals són els representants del govern d'Israel i els que els recolzen amb els seus silencis còmplices, no les que sortim al carrer a defensar la vida i els drets humans. I avui aquí també alcem la veu per la població del Congo i Sudan. El que uneix aquestes dues realitats és la invisibilització del patiment africà i la responsabilitat global, el nostre consum, la geopolítica i l'indiferència internacional agreugen aquestes ferides. No són guerres llunyanes, són conseqüències d'un sistema global injust, violent, racista i colonialista i capitalista. Exigim visibilitat i solidaritat i acció política real per defensar les vides al Congo i al Sudan. Gràcies. Visca Palestina lliure! Des del riu fins al mar! Des del riu fins al mar, Palestina avançarà! Des del riu fins al mar, Palestina avançarà! Moltes gràcies a la gent del Comitè per Palestina de Sabadell per haver vingut aquí i haver-nos fet recordar que, tot i que comença la festa major, a Palestina no hi ha festes majors i continua el genocidi que està perpetuant l'estat d'Israel. Per sempre més, a Palestina vencerà. I res, ara abans de començar amb l'antipregó, el veritable pregó d'aquesta festa nostra major, us presentem un temilla més d'un grup de talent local emergent que també vindran a la festa major de les Barraques. Són Despertaferro. Oh, all right. I ens recorden que la lluita és l'únic camí per assolir la victòria. Veiem el que representa la nostra lluita, els valors universals de la pau, del treball i de la justícia. I anem a la guerra impregnat per aquest sentiment i per guanyar aquest postulat. Visca la llibertat catalana! We'll be right back. buah, brutal. Despertaferro i el seu Només hi ha un camí, espectacular aquí al Pim Pam Pum. I ara sí, penya, arriba el moment més esperat. Agafeu-vos bé perquè arriba l'antipregó i el xupinazo de Festa Major de Sabadell. Estic fins als nassos de militar. Tot el sant dia d'un lloc a l'altre menjant-nos marrons i el PSC segueix donant pel sac. I a sobre no ha entrat ningú nou a la Junta. Torno a repetir. Per mi! Per mi! Disolem el casal, però ja! No, aviam. Però què dius? Què dius? Vale, és veritat que aquest any ha estat més intens que un esmorzar de forquilla a Campunyetes, però ens ho hem currat a saco i hem demostrat que el casal és una eina política, cultural i social imprescindible per la classe treballadora i el moviment popular de la ciutat. Para! Que sembles el Palli intentant ensabonar algú perquè faci un torn a les obres del restaurant. A veure... Fill de puta, tu! Què hem fet aquest any que hagi valgut tant la pena? Va, digues. Home, aviam, doncs les reformes del restaurant, que ens ha quedat tot pepino. Per no parlar, per exemple, dels cursos de català, també. La calçotada, el quinto, no oblidem les dives de la República Catalana. El teatre, a la quartera, els parasols, les tremendes xerrades, tallers i tot això amb la gestió de la Festa Major Alternativa, que, per cert, pinta guapíssima. Ostres, penya, doncs potser teniu tota la raó. Això val la pena. A part, som gent xulíssima i d'aquí només surten més que bones experiències. No entenc com no tenim el garito a rebentar, la veritat. Ara ens tallem. Vale, i ara ens posem una mica més sèries. Companyes, avui tornem a obrir la Festa Major Alternativa de Sabadell, les barraques de Sabadell, i tornem a iniciar un nou curs com a Junta del Casal. Ho fem carregades d'entusiasme i amb més convicció que mai per seguir construint lluites populars a cada carrer, a cada barri de la nostra ciutat. Aquest curs polític ha estat especialment intens. Vam començar amb la Dana que va arrasar l'Horta Sud, la Ribera Baixa i Alta del País Valencià. Una tragèdia que va deixar 219 morts i unes ferides humanes i materials que encara supuren avui. Davant la incompetència i la fredor d'un govern valencià incapaç i infame, vam respondre com millor sabem, organitzant-nos. Juntament amb la xarxa de casals dels Països Catalans i l'esquerra independentista, vam bastir una logística solidària que va fer arribar camions carregats d'aliments i materials allà on calia. Una prova més de que quan ens organitzem som imparables. Tot i així, també hi ha hagut lloc per projectes carregats d'il·lusió. Enguany hem pogut fer néixer els cursos de català que han de servir per fer de la nostra llengua una veritable eina de cohesió social de totes aquelles persones nouvingudes a la nostra ciutat. De cara al nou curs consolidarem aquests cursos amb una missió més forta, més grups de català i l'ajut de les nostres estimades voluntàries. Lliure! Aquest any també calia ser-hi pel nostre estimat restaurant, que després de 15 anys de servei, sent el centre neuràlgic del moviment popular organitzat d'aquesta ciutat, necessitava una renovació. Una renovació que requeria de la implicació no només de la nostra Junta, sinó també de tot el conjunt de la militància. Així que un cop més, mogudes per la força col·lectiva i l'autogestió, vam tirar endavant una campanya de micromecenatge, vam aconseguir els diners per poder renovar un dels espais més importants del casal i, a més, per fer possible la reforma, ens hi hem abocat de ple per tirar-la endavant durant el mes d'agost. Més de 170 torns militants distribuïts en jornades de 8 hores durant tot el mes... per picar parets plegades i reconstruir amb les nostres pròpies mans un espai sense el qual aquesta ciutat no seria la mateixa. Aquesta és la prova... M'espero? Aquesta és la prova viva que la militància és amor organitzat, com diu Jody Dean, però no un amor ingenu ni passiu, sinó un amor combatiu. Amor que implica disciplina, compromís i entrega. Amor que resisteix el cansament, que aguanta quan van mal dades i que construeix allò que les institucions mai faran per nosaltres. Allò que col·lectivament es transforma en una força capaç de tombar murs o construir-los quan toca. Gràcies, gràcies, gràcies a tota la militància que ho ha fet possible. Per últim, i arribades a aquest punt, com cada any ens hem volcat en l'organització de la Festa Major Alternativa juntament amb totes les altres companyes de la Comissió de Festes Populars de Sabadell. La Festa Major Alternativa és i serà sempre l'espai de llibertat i resistència antifeixista davant d'una festa major oficial cada vegada més buida, banal i sotmesa a la lògica mercantil i la deriva política. Tot això i molt més no ho hem fet, com dèiem, gràcies a la militància, a les socis i socis i a tota la gent que amb hores, suor i compromís fa possible que aquest casal sigui un dels casals més vius i combatius de tots els països catalans. Avui donem el tret de sortida a uns dies de festa, de cultura popular, de reivindicació i d'autogestió. Uns dies on fem present també que no acceptem polítiques neoliberals de merda que destrueixen la vida comunitària i precaritzen la nostra ciutat. Igual que tampoc restarem aturades davant l'onada reaccionària. Avui us diem ben alt, que ni tenim por els feixistes d'aquí, ni els d'allà, ni els de més enllà. Avui us diem... Els passarem per damunt, ara, sempre i arreu, als carrers, a les institucions i allà on calgui. Aquest casal és i serà trinxera, és i serà alternativa. Per tot això, companyes, celebrem el que hem fet. Donem la benvinguda al que vendrà i alcem el puny per continuar lluitant. Visca la Festa Major de les Barraques i de Santa Rosalia! Visca la Festa Major Alternativa! Visca! Visca el casal independentista i popular Can Capablanca! Visca! Visca Palestina! Lliure! I visca la terra! Lliure! I puta Espanya! Puta PSC! Puta PSC! Molt bé, molt bé, molt bé. Doncs després de l'espectacular Antipregó i el Xupinasso, donem per iniciada la Festa Major de Sabadell i ho hem fet també de la mà dels Descontrol, la pitjor banda de Sabadell, els padrins del punk xarnego. Sempre els pitjors garitos i avui també el Pim Pam Pum de Radiotrama. Descontrol són l'Ivan, el Juanfran i el Bernat i el tema que acabem d'escoltar va sortir tot just ahir i es diu La Marta no fa res, un autèntic tema zarrangano. Jo tinc una banda pitjor que aquests, eh? Sí, eh? Els pitjors de Sabadell, us el portaré al pròxim programa que participi. Ho diuen ells, eh? A les xarxes diuen que són el pitjor grup de Sabadell. Però no, crec que no. Bueno, com a mínim, es diuen Descontrol, que una mica és el que ha passat aquí fa uns moments. Però... Just. Vale, i això cap a on camina? Això camina cap a... que et toca a tu. Em toca a mi, eh? Sí. Vale, això no ho sabia jo. I Descontrol. Que... Sí. Descontrol. Vinga, va, doncs me'n vaig cap a València. Just. I us presento una banda que crec que la vaig veure en directe i llavors la vaig voler portar, però vaig descobrir que no tenien res gravat i no els vaig poder portar i ara solucionarem això. He extret un àlbum homònim, o sigui que es diu Cor, i és un acrònim, és C.O.R. Cor, amb aquest caer, olvidar i repetir. A veure què us sembla. Tremendo tema zarrangano, espectacular aquí al Pim Pam Pum. Els Cor, des de València, que probablement, com m'han fet notar, probablement l'acrònim vol dir caer, olvidar i repetir. O sigui, és un homònim, la cançó. Just. No? Sí, sí. És el primer homònim de... No sé. Abans n'hi ha hagut un algun, que, era, algun, sí. Que era gairebé semblant. Sí, però sí, bueno. Sí. Sí, sí, la sí. Del Foli Seitan. Esa és. Molt bé, doncs després d'aquest tema zarrangano del Mestre Tecles, que seguim més endavant amb aquesta edició 523. Foli! Vinga, primera de la 17a temporada, arriben Déficit d'Atenció, banda de punk rock sona, fundada... També, sí, és veritat, no us ho he dit, que ara us portaré un tas de bandes colombianes de punk, que vaig estar, que vaig estar per allà i m'he portat també bones coses a nivell musical. Ben fet, ben fet. Déficit d'Atenció, banda de punk rock fundada l'any 2018 al municipi municipi de La Calera, prop de Bogotà, formen part de la nova escola del punk colombià amb un so fresc, directe i carregat d'actitud. Les seves lletres aborden temes com la violència policial, la matança al país, la falta de futur percebut per i les joves i les dificultats quotidianes. Ells són Alejandra a la veu principal i al baix, Santiago i Daniel a les guitarres i Juan Sebastián a la batera i a la veu secundària. Des del seu àlbum Maldita Sea del 2020 us deixem amb aquest temazo que porta com a títol Pogo i Polas, Folirriqui. All right. Yeah. Molt bé, eren Dèficit d'Atenció des del seu Maldita Sea del 2020 i aquest Pogo i Polas, que per a aquelles que no ho sapigueu, Polas són birres. Ai, ai, Pogo i birreta a la mà. Doncs pues és complicat juntar-ho, perquè si estàs enmig del Pogo amb una birra... Bueno, perillós. Acaba saltant, clar que sí. Molt bé, molt bé. Després de Dèficit d'Atenció, ara és el torn del mestre Tecles que tira la seva cinquena bala. Que portes, bonic? Mira, la meva cinquena, quarta, crec que quarta... Ah, no, cinquena, vale. Tot i que jo la tinc aquí, el número 4, ho tinc mal apuntat. Dèficit d'atenció. Sí. Bueno. Perquè va haver canvi de coses a última hora. No pot estar totes. Vinga, va, porto una banda que no ens han atacat aquí el pim-pam-pum, però quan us digui d'on venen, que venen de Tenerife, sí, direu... Oh, quantes novetats avui, no? Això serà sí. Manteca de la bona i, efectivament, es diuen Escandalera i extret del seu... EP homònim, també, o sigui, Escandalera, d'aquest mateix 2025, porta una cançó que es diu Normal. A veure què us sembla. Para encajar, hablé con la Molt bé, doncs... Que ets en Escandalera des de Tenerife, no ha arribat l'Isma. Hola. Hola, què passa? Bueno, estic aquí intentant mirar el seu guió i veure què és el que toca. Què és el que ha sonat ara? La meva d'Escandalera, jo ho sé el que ve ara. Vale, ara ve que ve Infra. Infra. Banda punk rock de Bogotà, Colòmbia, formada el 2019. Sí? La vols presentar tu, eh? Sí, perquè no, l'Isma no hi és, no? Llavors, anem a fer-li la feina, ja que no venga, està. Vinga, però t'has d'apropar una mica al micro quan llegeixis. M'apropo una mica al micro. Ara. Vale. Bueno, doncs aquesta banda de punk rock està composada per Cristian a la veu, Gute a la guitarra, Diego al baix, Felipe a la bateria, i Info es mou una mica entre el raw reggae del punk britànic. Bé. I la intensitat i urgència del punk sud-americà contemporani. Bé, sí? Bé, sona bé. Condenado fanzine condenado... Els descriu com una proposta punxeguda, sòlida en l'escena de Bogotà. Està cridada a liderar una nova generació de bandes de punk colombianes. La cançó que escoltarem ara mateix, a continuació, fa referència a un tema original de la banda britànica The Skeptics. O algo així. O algo així. Vale? Que és un tema reinterpretat per Infra. La versió es troba com a tancament de l'àlbum Vida Violenta d'aquest 2025, o sea, novedad novedísima, i es diu Chicos de la Noche. Andóllala. Un juvenil conocido mundialmente como el de los punks no es una referencia lejana en Colombia. Jovencitos entre los 15 y los 18 años de edad conforman este grupo marginal que patrulla por la noche las calles bogotanas y que rechaza física y retóricamente todo lo establecido. Para la muestra, este reportaje de Álvaro García y compañía. Brutals, Infra, des de Bogotà, a Colòmbia, des del seu àlbum Vida Violenta del 2025 i aquests Chicos de la Noche. Deixa'm dir que feia temps que no la presentaves també una també. Cançó, Isma? Em consta, em consta. Moltes gràcies, Kel, per presentar-la. Jo estava fent bueno, res, feina. Feina aquí, feina el que faci falta. Pujant birres, bàsicament. Tu estaves fent aquí feina d'aprovisionament de l'equip. Correcte. S'havia de tot fer. Tot és necessari. Algú ho havia de fer, perdoneu, però algú ho havia de fer. Vale, pues, després d'aquest temazo d'infra, anem a les últimes cançons jazz. Això s'està acabant. Ara és el mestre Tecles que tira la seva penúltima. La meva penúltima, me'n vaig cap, a, cap al Baixlo o Baixlo o Barna, perquè el seu Bandcamp posa Barna, així que direm de per allí. Són Glitter i estic molt content perquè avui currant m'he trobat a la cantant de Glitter per Barna i hem estat xerrant un rato. Així que a Inice un saludo. I res, aquesta penya de Glitter van treure un disc també a aquest estiu, es diu Tortura Mental, i he triat una cançó que es diu Última Guerra, que m'agrada molt, parla de lo que et mata per dins, que és l'enveja, no? És aquest sentiment que... Bueno, ells fan la metàfora de que quan fas el primer trago de l'enveja ja estàs condemnat, no? I, bueno, sembla increïble la cançó, així que us la comparteixo i que la gaudiu. Fot-li! Brutal, brutalíssima. Glitter. Bueno. Cada vegada ho fa millor, Això, perquè, clar, ha hagut de canviar en pols. La Inissa, que tocava el baix i feia coros o es cantava alguna cançó en pols, i no cantava tan gutural com ara. Cert. I el primer disc de Glitter ja va fer aquest canvi, però li he notat una evolució, sí, una millora. Que guai. Felicitats. Que guai, clar que sí. Sí. Tremendo Glitter aquí al Pim Pam Pum, una nova cançonassa. Última guerra. Última guerra i última ronda que serà la que vingui després del resum. Sí? Vinga, fotem-li. Vale, això s'acaba, pues, això s'acaba. Vinga, va. El programa d'avui l'hem iniciat amb el nostre més sentit homenatge al Pau, guitarra dels nostres amics Brigada Moreneta, que ens va deixar fa pocs dies. Que la terra et sigui lleu, company. Primer programa de la 10a temporada, 17a, perdó, 17a temporada del Pim Pam Pum. Ja al final del programa sí. Va com va la cosa. Està bé. S'accepta. Primer programa de la 17a temporada del Pim Pam Pum, especial Festa Major de les Barraques de Sabadell. Com cada any us hem ofert l'antipregó i el xupinasso de Can Capablanca i també un manifest de la penya pro-palestina. Sí. I us hem informat del programa complet de la Festa Major Alternativa de Sabadell que se celebrarà a l'aparcament de vehicles de l'estació Can Feu de Gràcia, dels Ferrocates. No hi falteu. Quina gràcia. Per unes, per unes barraques lliures i combatives, fora feixistes dels nostres barris. Ni aquí ni enlloc no els farem el joc. Visca la festa major de les barraques de Sabadell i Santa Rosalia. Visca! A més, a la secció Foli Seitan... Foli! Hem anat fins a Perú, de la mà de Psicosis, que ens han meravellat amb el seu tema Liberació Animal. Exacte, i amb dos temazos que El primer tu. El primer el tiraré jo i tu acabaràs amb la cirereta. Ens acomiadarem. Jo us porto les guaguas de punk. Les guaguas de punk és una banda nascuda a Pasto, al departament de Nariño, a Colòmbia, i està formada per quatre dones durant les protestes del paro nacional del 2021, que va ser quan es van formar. El nom veu de la tradició local de les guaguas de pan, que són unes figures de pa dolç que simbolitzen la identitat, cultura i cultura andina. Elles són Mara a la veu, Tuta al baix, Lisa a la guitarra i Meli a la batera. Les guaguas de punk combinen el punk amb ritmes tradicionals com el San Juanito o elements simbòlics de la seva regió, creant una proposta sonora que expressa resistència, feminisme i connexió cultural. Des del seu EP de debut titulat Pogo No Más, publicat el 2023, m'acomiado de totes vosaltres amb les guaguas de punk i el seu La Guaguacera, que traduït vol dir La Festassa, que és el que estem fent avui aquí a Can Capa. Molt bé. I l'última de l'última? L'última de les últimes és la meva, també no són quatre dones, són tres dones de Madrid. Es diuen Sex Tape, amb sex no és una X, és dos G's i una S, sex Tape. Com X. I extret del seu disc homònim també del 2024, o sigui, disc que es diu Sex Tape també, porta una cançó que es diu Peste, i és una mica de tecnopunk. Deixeu-me dir que, tant si us agrada com si no aquest gènere, mireu un vídeo d'aquesta penya en directe, un concert, i direu, aquesta locura jo necessito veure-la en directe, que és el que sí, és com sento jo respecte a Sex Tape, que necessito veure allò en directe. Són una autèntica passada i la vull dedicar al Manolo, que avui havia de venir aquí sí. I a última hora li han fallat els plans i no ha pogut venir. Una abraçada, company, ens veiem a la propera. I aquesta va per tu. Molt bé. Jo soy Manolo. Tots som Manolo. Manola. Molt bé, doncs amb aquestes dues cançonasses arriba a la fi, no sense agrair a la Hel que ha vingut, també a l'Adri que també ens ha acompanyat. Moltes gràcies per estar avui al Pim Pam Pum. Gràcies a vosaltres per convidar-nos sempre. Per estar aquí. Clar que sí, vindre sempre que vulguis. Casa teva. Molt bé, i amb aquestes dues cançonasses arribem a la fi d'aquesta edició 523. Ha estat un plaer estar amb totes vosaltres. És un plaer cada vegada que us hi poseu. Recordeu que sou l'autèntic motor que ens fa bellugar i l'autèntic cor que ens fa bategar. Ha costat amb els nervis de començament de temporada, però ens n'hem sortit, sí. Ho hem fet tot, o sigui que a pel proper, que no sé quan serà, potser dijous que ve, ja ho veurem. I tant. I us deixem amb aquests dos temassos, no? El teu quin era? Les guaguas de punk i Sex Tape. Exacte. Visca les barraques de Sabadell i Palestina Lliure. Com sempre diem, família, ens trobem. A la xarxa i pels carrers. Salut i revolta. Salut i revolta. Regáleme una chichita de maíz. Quiero chumar y me apogar con las guaguitas de pan. Radiodrama.cat. A la xarxa i als carrers. Salut i revolta!